اعتبره الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي ارسل رسوله بالهدى. اس آیت کا نام ہے آیت اظہار الدین، جس میں دین کے اظہار اور غلبہ کی پیشین گوئی کی گئی. وہ اللہ ہی ہے ارسل رسولہ بالہدا، جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا ساتھ ہدایت کے، دین الحق اور ساتھ دین حق کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اس کو علی الدین کلہ ہی تمام ادیان پر. فکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ شہیدا گواہ، یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالہدا، رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے آگے محمد الرسول اللہ کے ساتھ اسی رسوله کی تشریح کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں پر رسولہ سے مراد لیا کہ یہ میرے بارے میں آیت ہے، اسی لیے قرآن میں محمد الرسول اللہ آگے اسی رسول کی تشریح کر دی کہ یہ کون رسول ہے، یعنی محمد الرسول اللہ. یہ رد ہو گیا قادیانی کا رسولہ کی اضافت تشریفیہ ہے، اپنے خاص معظم رسول کو بالہدا، ہدا سے مراد جہاں پر قرآن ہے، قرآن کے ساتھ دین الحق اور دین حق، تغایر فی الوصفین کے لیے وہ ہے. دین الحق سچا مذہب، سچا دین. مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. لِيُظْهِرَهُ، لاؤڈ سپیکر اگر کوئی ہے پروگرام، کدھر گیا چابی والا؟ پتہ سر ہمیں کون اتنا غیر ذمہ دار آدمی. چابی لے کر تو تالا توڑ دو. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اس کو تمام ادیان پر. یہاں پر یُظْهِرَ، اظہار کی تین صورتیں ہیں. ایک اظہار بصورت نسخ، دوسرا اظہار بصورت غلبہ دلیل، اور تیسرا نسخ، تیسرا اظہار بغلبہ سنا اور بغلبہ قوت ظاہری. اظہار کے تین معنی ہیں، غالب کرے تو غلبے، غالب کرے یعنی اس دین کو ناسخ بنائے باقی ادیان منزلہ کے لیے. یہ بھی اظہار کی ایک صورت ہے کہ دین اسلام یہ ناسخ ہے بقیہ ادیان کے لیے، دین نصرانیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی ہو وہ منسوخ ہیں اور دین اسلام ان کے لیے ناسخ ہے. ایک بیضاوی رحمہ اللہ نے اور دیگر حضرات نے اس پہلو کو بھی لیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور دوسرا اظہار، اظہار دین کا معنی قلب دلیل اور قلب حجت دلائل اور براہین کے اعتبار سے اس کو غالب کرے اور دین اسلام کی حقانیت کے دلائل اور براہین اس طرح پہ ہوں کہ ان کا کوئی جواب نہ ہو سکے، یہ دوسرا معنی، اور تیسرا کہ اس کی غلبہ پہ اعتبار حکومت کے اور فتوحات اسلامیہ کے اور غلبہ سلطنت کا، غلبہ پہ اعتبار سلطنت کے، جہاں لے یظہرہ علی الدین کلہ میں تینوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر طرح اس دین کو غالب کرے، بہ اعتبار کمال کے، سنان کے، سلطنت کے، اور بہ اعتبار حجت اور دلائل کے۔ اب بات سمجھے، نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلا معنی حاصل ہو گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین کا اعلان کیا تو پہلا معنی نطق والا، آپ کی آمد پر ہی یہ اظہار کامل ہوا اور آپ کے اعلان کے ساتھ ہی تمام ادیان وہ منسوخ ہو گئے اور محکم دین اسلام رہا۔ نمبر دو، آپ نے جو قرآن پیش کیا اور اسلام کا نصاب جو پیش کیا، جو وہ اتنا بھاری اور غالب بالدلیل تھا کہ اس کے مقابلہ میں تمام دلائل اور شبہات وہ زائل ہو گئے اور حقانیت اسلام کا اعتبار دلائل کے روشن ہوئی۔ یہ بھی آپ کی زندگی کے اندر اظہار دین کی یہ شک بھی پوری ہو گئی۔ رہ گئی تیسری شک کہ غلبہ سلطنت کا اور غلبہ قوت کا اور غلبہ تیر اور سنان کے ذریعے غلبہ، اس کی تکمیل ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں۔ یہ تکمیل کا تدریج ہے، اس میں خلافت صدیقی، خلافت فاروقی، خلافت عثمانیہ، خلافت علویہ اور خلافت حسن، خلافت معاویہ، یہ سب خلافتوں کو شامل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، فارس، روم اور اسی طرح کے جو بڑے مجوس، عیسائی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو مذاہب تھے، ان پر پہلے دو معنوں کے اعتبار سے غلبہ حاصل تھا، لیکن تیسرا معنی بہ اعتبار سلطنت کے، یہ معنی اظہار دین کا، فارس کی فتح، روم عیسائیوں کی فتح اور اسلام کا افریقہ تک پہنچنا، یہ وہ غلبہ ہے۔ اسی پہلو کو لیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے، اور حضرت شاہ صاحب کی کتاب ازالۃ الخفا وہ بہترین ہے اس موضوع پر۔ بارہ انہوں نے پورے شواہد کے ساتھ یہ تیسری چیز کو بھی ثابت کیا کہ اظہار دین کا یہ معنی بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تمکین اور سلطنت عطا کرے گا، اور تمکین و سلطنت کا وہ اظہار ہوا خلفائے راشدین کے زمانہ میں۔ جس لحاظ سے یہ آیت بھی خلفائے راشدین کی خلافت حقا کی دلیل ہے، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ شہیدا، شہیدن کے نیچے لکھی ہے عبارت الا انا ما وعدہ قائن، اس بات کا اللہ گواہ ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ تشریع رسول آپ کے پاس لکھا ہے، تشریع رسول، یہ کس رسول کی تشریع ہے؟ ارسل رسولہ، ہاں میرا خیال ہے آج کی چھٹی کا بہت غلط اثر ہے، ہاں بالکل، یظہرہ علی الدین کلہ، آگے محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ تشریع ہے رسول کی، کون سا رسول؟ رسولہ بالہدا میں جس کا تذکرہ ہوا، محمد الرسول اللہ یہ بشارت دعویٰ، اب جس طرح یہاں پر ایک بات سمجھے محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے اور والذین معہ یہ اس دعویٰ کی دلیل ہے والذین معہ الى آخرہ یہ دلیل دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اثبات کے لیے چار قسم کے دلائل پیش کیے گئے ادلہ اربعہ چار قسم کے دلائل آپ کی حاشیے پر ہوگا وہ ذرا دیکھ لیں ادلہ نبوت نمبر ایک معجزات نمبر دو پیشین گوئیاں نمبر تین تعلیمات و خصائل نبویہ اور نمبر چار کمالات صحابہ یہ چار قسم کے دلائل اس دعویٰ پر بیان کیے گئے یہاں پر ایک دلیل آ رہی ہے کمالات صحابہ اس صحابہ کے کمالات یہ دلیل ہیں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی تو گویا محمد الرسول اللہ دعویٰ اور والذین معہ سے الی آخرہ اس کی دلیل پہلے اسی عنوان کو سمجھ لیں کہ دعوی رسالت کی دلیل صحابہ کہتے ہیں صحابہ کرام وہ دلیل کس طرح بن سکتے ہیں یاد رکھ لو عقلن بھی نقلن بھی عرفن بھی کہ جو شاگرد کے کمالات ہیں وہ دلیل ہوتے ہیں استاد کے کمال پر دنیا کا کوئی ادارہ اور اس کا کوئی مدرس اور شاگرد شاگردوں کا کمال دیکھ کر استاد کا کمال وہ معلوم کیا جاتا ہے مثلاً کسی ادارے کا ایک مدرس ہے اس کے پاس 100 طالب علم پڑھتے ہیں اور جب نتیجہ نکلا وہ 100 کے 100 فیل ہو گئے اب یہ اعتراض صرف شاگردوں پر نہیں ہوگا بلکہ یہ اعتراض ہوگا مدرس پر اور اس کی محنت پر اسی طرح ایک استاد کے پاس چند شاگرد ہیں اور جب پاس ہوئے تو ان کا رزلٹ 100% تھا اور پورے نمبر لے کر پاس ہو گئے تو اب ان کا پورے نمبر لے کر پاس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ استاد کامل ہے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح دیکھ لو محمد الرسول اللہ کا اگر رسالت معلوم کرنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو رسالت کا فیض پہنچا ہے اور جنہوں نے رسالت سے استفادہ کیا اگر ان کا فیض کمال پہ ہے تو دلیل ہے کہ آپ کی رسالت حق ہے اور اگر وہ فیض نقص میں ہے اس میں کمال نہیں تو پھر یہ آپ کی رسالت کا دعویٰ بھی کچا رہ جائے گا اور اس کی دلیل وہ کمزور ہو جائے گی تو صحابہ کرام کے کمالات یہ دلیل ہے دعوی رسالت کی محمد الرسول اللہ جس کی اور اسی طرح آپ اپنے ماحول میں دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے اور اس ڈاکٹر کے جو مریض اس کے پاس آ رہے ہیں اگر وہ مریض آنے کے بعد شفا یاب ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر واقعی ڈاکٹر ہے اور اگر اس کے پاس 1000 مریض آتا ہے اور 1000 کے 1000 مر جاتے ہیں اور ایک کو بھی شفا نہیں ملتی تو کوئی بھی اسے قابل ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا اسی طریقہ کوئی ادارہ اور کوئی جگہ بھی درخت دیکھ لو اگر درخت ہے درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے اور ماں کی پہچان جوان کی پہچان ماں کے دودھ سے ہوتی ہے تو صحابہ کرام کے کمالات کمالات صحابہ یہ دلیل ہیں رسالت محمدیہ کی اللہ رب العزت نے یہاں پر وہی کمال بیان کیے اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں کی پہلی زندگی دیکھ لو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے پہلے کی زندگی اور آپ کی صحبت ملنے کے بعد والی زندگی دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ رسالت کا فیض تھا جس نے زندگیوں کا رخ بدل دیا اور زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ مسند داروی میں حدیث ہے ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تاجر تھا اور تجارت کرتا تھا تو میرے میں سفر تجارت پہ تھا, میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی, لڑکی پیدا ہوئی, اور ہماری برادری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. میری بیوی نے اس لڑکی کو بڑا خفیہ طور پہ پالا اور وہ لڑکی بڑی ہو گئی. میں جب سفر تجارت سے واپس آیا تو اس نے میری بچی کو سکھا دیا کہ جب آپ کا ابو آپ کے سامنے آئے تو آپ ذرا آ کر کہنا یا آبا تے, یہ جملہ کہنا. میں واپس آیا, وہ ایک بچی تھی, پھول سی بچی, وہ میرے سامنے آئی اور اس نے کہا یا آبا تے. میں سن کر حیران ہوا, میں نے کہا یہ کون ہے بچی؟ تو اس نے کہا یہ تو آپ کے نطفہ سے پیدا ہوئی, یہ آپ کی بچی ہے. خیر, کہتا ہے میرے دل میں ایک پورا طوفان سا اٹھا کہ اب اس بچی کو کیسے قتل کروں, اور اتنی خوبصورت بچی ہے اور سامنے بڑے لفظ بھی عجیب عجیب کہتی ہے, یا آبا تے یا ابھی یہ لفظ بول رہی ہے. تو کہتا ہے کہ میں سوچ میں تھا, سوچتے سوچتے اس حمیت نے مجھے مجبور کیا, جو قومی حمیت تھی اور قوم کا وہ ایک جہلیت کا اثر تھا. تو میں نے اس بچی کو تیار کروایا, اس کے نئے کپڑے غسل شسل سارا اس کا میک اپ شیک اپ کر کے اس کو ساتھ لے گیا جنگل میں. یہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بتا رہا ہے آپ کی مجلس نصیب ہونے سے پہلے کی حالت. تو کہتا ہے کہ میں لے گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے گڑا کھودنا شروع کیا, اپنے ہاتھوں سے. اور جب اس گڑے سے مٹی اٹھتی میری داڑھی کے بالوں پہ پڑتی تو وہ بچی جو چھوٹی تھی میری داڑھی بھی صاف کر رہی تھی اور مجھے کہتی ابو یہ کیا کر رہے ہیں. میں چپ کر کے خاموشی سے وہ پڑتا رہا, وہ گڑا کھودتا رہا, حتیٰ کہ وہ گڑا پورا ہو گیا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو, اپنی وہ ابو ابھی کرتی رہ گئی لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر دیا. کہ اب بقا بحب کا دارمی میں لفظ ہے, وہ خود بھی رو رہا تھا, نبی کریم علیہ السلام بھی رو رہے تھے. یہ حالت تھی ان کی پہلے کی. لیکن جب فیضان رسالت سے مستفید ہوئے تو آج وہ پہلے والا واقعہ یاد کر کے رو رہا ہے. لیکن ایک وہ وقت تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بچی کو تباہ باقبر کر رہا ہے اور کوئی رحم نام کی چیز نہیں آ رہی. یہ پہلے کی حالت. اور فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیض چڑھا تو پہلے کئی سالوں کا واقعہ اب وہ یاد کر کے رو رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کو دیکھو, ان کانو من قبل لفی ضلال مبین, اس کی پہلی حالت یہ تھی, وہ بھی دیکھ لو. اور پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا جب رنگ چڑھا اس حالت کو بھی دیکھ لو. تو صحابہ کے کمالات بتائیں گے کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور یہ دعویٰ بالکل حق ہے. اس طرح کے سینکڑوں واقعات تیجار صحابہ میں مل سکتے ہیں. صرف عنوان دین میں رہے کہ کمالات صحابہ یہ دلیل ہے رسالت محمدیہ کی. اب دوسری بات سمجھے, یہاں پر بلدین معہو سے الہ آخر ہی صحابہ کرام علیہ الرضوان کی تکمیل اور کمال کو بیان کیا گیا. اور تکمیل و کمال کے دو شعبے ہیں. ایک تکمیل و کمال کا شعبہ یہ ہے, الفاظ دیگر اصلاح کہہ لو, اصلاح کا شعبہ. ایک اصلاح کا شعبہ ہے تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. اور دوسرا تعلق مع الخلق, تعلق مع الخلق, مخلوق کے ساتھ تعلق. جو تعلق مع الخلق ہے اس میں ہر انسان کے اندر دو جذبے ہیں اور یہ دو جذبوں سے کوئی بھی خالی نہیں. ایک ہے قوت غضبیہ, قوت غضبیہ, اور دوسری ہے قوت شہوانیہ. یہ دو قوتیں ہر انسان میں ہوں گی, قوت غضبیہ ناراضگی والی قوت, اور قوت شہوانیہ محبت والا جذبہ, غصے والا جذبہ, محبت والا جذبہ. اب انسان کی تکمیل یہ ہے, اصلاح یہ ہے کہ قوت غضبیہ یہ جذبہ بھی تابع ہو جائے رضائے الہی کے، اور نمبر دو قوت شہوانیہ محبت والی قوت یہ بھی تابع ہو جائے رضائے الہی کے، جس آدمی کی یہ تکمیل ہو گئی اس کی قوت خصفیہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی، اور قوت شہوانیہ حبیہ وہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئی، تو اس کا تعلق مع الخلق کے کامل ہو گیا، اور تعلق مع اللہ میں کئی شعبے ہیں، ان میں سب سے بڑا شعبہ عبادت کا ہے، عبادت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز میں سب سے بڑا رکن رکوع اور سجدہ ہے، اور رکوع سجدہ سے بڑا رکن کوئی نہیں۔ اب یہاں پر قرآن کریم اصحاب رسول کی اصلاح کا بیان کرے گا، اللہ فرمائیں گے کہ صحابہ کا کمال کیا ہے، ان کی قوت خصفیہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع، ان کی قوت شہوانیہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع، اور ان کا تعلق مع اللہ وہ بھی بہت زیادہ مضبوط۔ تو جس انسان کا یہ دونوں جذبات اور عبادات یہ صرف اللہ کے لیے ہو جائیں، بعض دیگر جو تعلق مع اللہ میں بھی کامل ہو، تعلق مع الخلق میں بھی کامل ہو، تو اس کے کمال میں کوئی شک نہیں رہتا۔ پھر ان کو جب یہ کمال ملا تو کس سے ملا؟ رسول اللہ، رسول اللہ کے حیث سے ملا، جس رسول کی تربیت نے ان سب اجٹ قوم کو اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ ان کی ایسی تکمیل ہو گئی، تو پتہ چل گیا کہ یہ کسی عام آدمی کی تربیت نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے انتقال دلیل کا۔ اب ذرا دیکھو، والذین معہ، والذین وہ لوگ معہ جو پیغمبر کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، معہ جہاں پر مفسرین نے باتیں چھیڑی معیت والے کون لوگ بلا دیں، بعد نے کہا کہ کوئی حدیبیہ والے، والذین معہ یہ معیت صبر صبر حدیبیہ وہ، لیکن یاد رکھو جہاں پر مراد عام ہے، والذین معہ جہاں معیت وہ صحبت والی ہے جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام کو عظمتیں ملی، اور جس کی بنیاد پہ صحابہ کو وہ شرف ملا جو دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں، اور وہ معیت جس کی ہم دوسری تعبیر کرتے ہیں صحبت رسول، صحبت رسول معیت صحبت والی ہے، معیت سفر والی نہیں، والذین معہ۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام اور آپ میں کیا فرق ہے، ذرا پوری توجہ سے سننا، آپ کے اندر اور صحابہ میں فرق کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ حالانکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، اور صحابہ کرام میں سے اگر کوئی شیر جو خرچ کرے وہ بہت پہاڑ جتنا سونا، اس ایک شیر جو کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جہاں پر اشکال ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، تم بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، یہ تفاوت کیسا آ گیا؟ پھر اول پہاڑ جتنا سونا تو مل ہی نہیں سکتا، یہ تعلیم بالمحال ہے کہ اول پہاڑ جتنا سونا کہیں سے ملے، مقصد یہ ہے کہ ساری امت مل کے کوئی عمل کرے، اور جتنا مرضی کرے صحابہ کے کسی عمل کے مقابل وہ نہیں آ سکتا، بتانا یہ مقصود ہے۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ صحابہ کرام اور آپ میں کیا فرق ہے، یہی موجودی کو بھی فرق نظر نہیں آیا، رابطی کو بھی فرق نظر نہیں آیا، وہ بھی انسان آپ بھی انسان، وہ بھی امتی آپ بھی امتی، وہ بھی غیر معصوم آپ بھی غیر معصوم، ان پہ بھی وہی نہیں آپ پہ بھی وہی نہیں، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت کے افراد ہیں، آپ بھی امت کے افراد ہیں، اور اسی طریقہ سے صحابہ کرام پر بھی پانچ نمازیں فرض تھی، آپ پر بھی پانچ نمازیں فرض ہیں، صحابہ پر مہینے ایک مہینے کے روزے فرض تھے، ہوئی آپ پر بھی ایک مہینہ کے روزے فرض تھے، صحابہ کرام پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض تھا، آپ پر بھی زندگی میں ایک دفعہ حسب شرائط حج کرنا فرض ہے، اور اسی طریقہ سے ان پر بھی چالیسواں حصہ میں زکات تھی، آپ کے بال کے بھی چالیسواں حصہ میں زکات ہے، اور وہ بھی جہاد کرتے، آج بھی مجاہدین موجود ہیں، جہاد آج بھی جاری ہے، تو آخر وہ فرق کیا ہے؟ باقی رہ گیا مومن بھی، جن چیزوں پر صحابہ کا ایمان تھا انہی پر آپ کا بھی ایمان ہے، یہ جو چیزیں صحابہ مانتے تھے، جنت جہنم عذاب القبر، اور یہ جتنی جو مینونا بل غیب مومن بھی جتنی چیزیں ہیں، صحابہ کا بھی ان پر ایمان تھا، آپ کا بھی ایمان ہے، صحابہ کے پاس بھی 30 پاروں والا قرآن تھا، آپ کے پاس بھی 30 پاروں والا قرآن ہے، تو آخر وہ کون سی وجہ ہے جو تفاوت بنی کہ آپ کا خرچہ اون پہاڑ جتنا سونا، ان کا خرچہ جو، اور وہ بھی ایک شیر جتنے، جن کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، تو اس سارے راز کو ایک ہی لفظ اٹھا رہا ہے، الذین معہ، وہ ہے ماہیت مصطفیٰ، ماہیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں قرآن پاک اسی ماہیت کو ذکر کر رہا ہے، اور یہ ماہیت کون سی ہے؟ صحبت والی، اور ماہیت صحبت کی قیمت وہ ہے کہ جس کو ایک لمحہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی یہ ماہیت حاصل ہو گئی اور یہ صحبت حاصل ہو گئی، کروڑ ہا نہیں اربوں سال کی عبادتیں اس ایک سیکنڈ کی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی بات جہاں قرآن بیان کر رہا ہے ماہیت سفر نہیں، میں نے کیا رب بولا ماہیت صحبت، ہاں تھوڑا ساتھ بولتے بھی ہو، ماہیت ماہیت صحبت، والذین معہ اشداء علی الکفار، اب ذرا الفاظ لکھے ہیں ان کو ذرا دیکھ لو، اشداء علی الکفار پر کیا لکھا ہے؟ اوصاف، اوصاف اصحاب، اوصاف اصحاب لکھا ہے نا، اوصاف اصحاب، آپ اگر اس طرح بولیں گے تو مجھے سب کی بہت بخار، بس کر رہی ہے تو بس کر دیتی، اب تو میں چلا آیا ہوں کہ چلو روٹین نہ ختم ہو، لیکن آپ ذوق سے نہیں بولیں گے تو پھر کام گڑبڑ ہوگا، میں نے آپ کو عظمت صحابہ کے کتنے عنوان لکھوائے تھے؟ 10، ان 10 عنوانوں میں سے کون سا عنوان آ رہا ہے؟ اوصاف صحابہ، یہ ذرا غور کرنا ہے، اکثر عنوان جہاں آئیں گے اوصاف صحابہ، دوسری بات لکھی ہے اشداء پر قوت اول، قوت اول، اور رحماء بینہم پر لکھا ہے اصلاح قوت شعبانیہ، اشداء پر لکھ لو اصلاح قوت غضبیہ، اصلاح قوت غضبیہ، اور رحماء پر اصلاح قوت شعبانیہ، یہ تو سمجھ چکے ہو نا، قوت غضبانیہ سے قوت شعبانیہ، یہ اب فرمایا وہ ہیں کیا، بس پا رہا ہے معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں علی الکفار کافروں پر، ورحماء بینہم اور رحیم ہیں آپس میں، تراہم رکعاً دیکھے گا تو ان کو، رکعاً کبھی رکوع کرتے ہوئے، سجدا کبھی سجدے کرتے ہوئے، جب تغون فضلا من اللہ فرضوانا تلاش کرتے ہوئے، فضل اللہ کی طرف سے فرضوانا اور اس کی رضا، اشداء علی الکفار سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم اور رحیم ہیں آپس کے اندر، جس کے ساتھ وہ بخاری شریف کی حدیث کا جملہ بھی ملا لو، وہ ٹکڑا من احب للہ وحفظ للہ، جو آدمی احبا للہ روحا ما او بینہم ابغضا للہ اشدہ علی الکفار بغض ہو تو اللہ کی وجہ سے، محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے، کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو خدا کے لیے، کسی کے ساتھ محبت ہو وہ بھی تب بھی خدا کے لیے، کہ صلاح قوت غضبیہ سمجھو. کیا مطلب؟ کہ جس آدمی میں غصہ نہیں وہ انسان نہیں. انسان ہوگا تو غصہ بھی ہوگا، اور البتہ یہ ہے کہ اس غصہ پر اگر قابو نہیں تب بھی انسانیت نہیں. غصہ بھی ہو، غصے پر قابو بھی ہو، اور قابو ہونے کا مطلب ہے غصے کا جو محل اللہ متعین کرے اس محل پہ غصہ ہو اور غیر محل پر غصہ نہ ہو. اب مسلمان یا صحابہ کرام کے غصے کا محل کفار ہے، اس لیے فرمایا اشداء علی کفار. یہ نہیں کہ ان میں غصہ نہیں ہے، آج کل سمجھتے ہیں بڑا صوفی ہے اس کو غصہ نہیں آتا. جو بالکل غصے سے خالی ہے وہ تو بڑا بغیرت ہے، اس میں حمیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ غیرت سے خالی ہے. غصہ ہوتا ہے لیکن غصے کا محل نہیں. جو یہاں پر فرمایا اشدہ سخت ہے لیکن ہے کس پر؟ علی کفار کافروں پر. معلوم ہوتا ہے ابغض للہ کی تکمیل ہے کہ ان کا بغض اللہ کے لیے ہے. اور وہ حدیث میں بھی آیا فقد استکمل الایمان اور وجد علامۃ الایمان. ایمان کا کمال اور مٹھاس ملے گی جب آدمی میں غصہ ہو، اور ہو غصہ توحید کے منکر پر، مشرک پر غصہ ہو، قرآن کے منکر پر غصہ ہو. اشدہ علی کفار. یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات کہ اشدہ کا معنی کیا ہے. اشدہ جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اشدہ کا تاج العروج میں علامہ زبیدی نے لکھا کہ اشدہ یہ شدید سے ہے، اور شدید کا معنی اشدہ تو النجدہ تو وصبات القلب. النجدہ تو وصبات القلب کیا معنی؟ کہتا ہے کہ شدید سے جو شدت ہے اس کا معنی ہوتا ہے النجدہ وصبات القلب، دل کا مضبوط ہونا اور شجاعت ہونا، اور ساتھ بولتے ہیں بل قوی من الرجال. مطلب ہے اللہ فرماتے ہیں اشدہ میرے نبی کے صحابہ کافروں کے مقابلہ میں مرد ہیں. کافروں کے مقابلہ میں مرد ہیں، مطلب کیا ہے؟ ان کے مقابلہ میں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ ان سے دبتے نہیں، ان سے دبتے نہیں. ثبات القلب چاہیے کہ ساری دنیا کے کافر ایک طرف ہوں اور ادھر صحابی ہو. صحابی کے دل میں کفار کا ڈر نہیں، کفار سے جھجک نہیں. جس طرح آج کل کہا جاتا ہے فلانا دبنے والا نہیں، بکنے والا نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اوصاف ہے میرے نبی کے صحابہ کے. اشدہ علی کفار کا معنی اس روح سے کہ کافروں کے مقابلے دبنے والے نہیں، اور کافروں کے مقابل اس دل نہیں، بلکہ ان کے قلوب ثابت ہیں، ثبات قلب ہے، اور بہادر ہیں، اور ڈٹے ہوئے ہیں، کبھی یہ دبنے والے نہیں. یہ بات سمجھ آ جائے گی. شدت کا معنی جہاں پر نجدہ اور ثبات قلب، کفار کے مقابل دبتے نہیں. آپ دیکھ لیں سیارے صحابہ اور تاریخ کے اوراد دیتے بھرے ہوئے ہیں. صحابی جاتا ہے اور روم کی سلطنت میں، وہاں جب پہنچا تو گھوڑے سمیت اندر داخل ہو گیا. اندر جب گیا تو آگے قالینیں بچھی ہیں اور وہ بڑے بڑے پسرا بیٹھے ہیں. وہ صحابی نے جوتے بھی نہیں اتارے، جوتوں سمیت قالینوں کے اوپر چلا گیا. جب چلا گیا بادشاہ کو کہا، وہاں پر جو مجلس تھی ان کی قومی اسمبلی، اس کو کہا کہ دو چیزیں لایا ہوں، یا مسئلہ مان لو اور مسلمان ہو جاؤ، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو وہ جو بادشاہ تھا اس نے وزیروں کو کہا ساتھ کہ مٹی اٹھاؤ اور اس کے منہ پہ ڈالو. اب انہوں نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ چہرے پہ ڈالی, وہ ہنسنے لگ گیا. کہ میں پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے اپنی مٹی اٹھا کے مجھے دے دی, یعنی تم نے اپنا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا, اپنے ہاتھوں سے اپنا ملک ہمارے قبضے میں کر لیا. یہ معنی اشدہ علل کفار, کافر کے مقابل دبنے والے نہیں. آج کل تو یہ سیاسی لیڈر جن کے نعرے ہوتے ہیں ہمارا لیڈر نہ بکنے والا نہ دبنے والا, بکنے والا بھی نہیں دبنے والا بھی نہیں, یہ تو جھوٹے نعرے ہیں. اصل میں یہ اوصاف نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ہیں کہ وہ بکنے والے بھی نہیں اور دبنے والے بھی نہیں. ایک بات. دوسرا, شدت سے مراد یہاں پر معاملہ میں سختی ہے, معاملات میں سختی ہے کہ کافروں پر سخت ہے. کیا مطلب؟ کافروں کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہے اور کافر کے ساتھ محبت نہیں, کافر کے ساتھ بغض ہے. عدل کفار کفر پر اور کافر پر یہ بغض رکھنے والے ہیں اور ان کے مقابلے میں نرمی نہیں سختی ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہی معنی بیان کیا اور زبردست کر کے بیان کیا. فرماتی ہیں اشدہ اے بالا کا من تشددہم, یہ جملہ لکھ لو, بالا کا من تشددہم علی الکفار, یہ پہنچ گئے اپنے تشدد میں کافروں کے مقابلہ میں. یا انہم کانوا یتحرزون, انہم کانوا یتحرزون من ثیابہم ان تلزق بثیابہم ومن ابدانہم ان تمس ابدانہم. او بزرگو, بالا کا من تشددہم علی الکفار, انہم کانوا یتحرزون من ثیابہم ان تلزق بثیابہم ومن ابدانہم ان تمس ابدانہم. کیا مطلب؟ فرمایا کہ کفار پر اتنے سخت ہیں, اتنا بغض ہے کافروں کا ان کے دل میں کہ اتنی چیز بھی برداشت نہیں کرتے کہ کسی مشرک کا کپڑا ان کے کپڑے سے ٹچ ہو, کسی مشرک کا کپڑا ان کے کپڑے سے ٹچ ہو, کسی مشرک کا بدن ان کے بدن کے ساتھ مس ہو, تمسا مس ہو, اتنی چیز برداشت نہیں کرتے. اشدہ علی الکفار, اتنے سخت ہیں کہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی کافر کا ہاتھ ملائے اور برداشت نہیں کرتے کہ کسی کافر کا کپڑا ان کے کپڑے کے ساتھ ٹچ ہو جائے, اتنا نہیں برداشت کرتے. کسی پر بہت ساری احادیث موجود ہیں اور یہی مومن کی غیرت ہے. ابو ذا للہ اس کو تعبیر کرتے ہیں غیرت ہے توحید کے ساتھ, اللہ ہم میں بھی پیدا کر دے توحید کی غیرت کہ مشرق کے ساتھ بغض رکھنا اور مشرق کے ساتھ دشمنی کرنا. او آپ نے پڑھا تھا لقد کانت لکم اسوۃ جس میں فی ابراہیم, انہوں نے ایک آیت یاد کی ہے لقد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مانتے وہ بھی نہیں لیکن یہ جو ہے اسوۃ حسنہ فی ابراہیم اس میں کیا رہا ہے؟ کوئی غیرت فی اللہ بدا بیننا وبینکم العداوۃ وال, صرف دشمنی نہیں بل بغضا, اب بغض بھی پیدا ہو گیا, دشمنی بھی بغض بھی, اور کب تک رہے گا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک توحید نہیں مانتے. تو معلوم ہوتا ہے یہی بات علامہ انور شاہ صاحب نے لکھی تاریخ الصدی میں, مولانا ادریس صاحب نے بھی نقل کی اور امام محمد کا قول یہ بھی فتح الباری اپنے اس میں التعلیق میں اور اشیاء اللمحات میں عبدالحق دہلوی نے نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ ایمان کہ اندر کیا چیزیں ہیں کمال ایمان میں، تصدیق بھی، اقرار بھی، عمل بھی اور تبری بھی. تبری جب تک مشرک کے ساتھ بغض نہیں، کافر کے ساتھ بغض نہیں، دشمنی نہیں، اس وقت تک ایمان نہیں. ایمان تب بنے گا کہ مشرک کے ساتھ بغض ہو، مشرک کے ساتھ دشمنی ہو. اشدہ والن کفار، یہ نہیں جنازہ بھی پڑھ کے آ جائے، یہ ہے بھی بڑا مباحث ہے، مغفرت کی دعائیں بھی کر رہا ہو ہے بھی بڑا مباحث، شادی غمی خوشی میں بھی شریک ہو ہے بڑا مباحث. صحابہ کے یہ اوصاف نہیں. اشدہ والن کفار، اللہ نے بس بیان کیا کہ کافر کے مقابلہ میں سخت ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کا واقعہ، انا اما کا سال قد ماتا، انا اما کا سال قد ماتا. ابو طالب یہ حضرت علی کے کیا لگتے تھے، لیکن نہیں کہتے انا ابی قد مات، میرا ابا فوت ہو گیا. انا اما کا سال قد مات، تیرا گمراہ چاچا مر گیا، تیرا گمراہ چچا مر گیا. جی باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہی وہ بغض فلّہ ہے. اور جس پر صحابہ کی پوری غیرت اس جملے میں آ گئی، اشدہ علی کفار، یہ وہ ہر مباحث کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے، مشرک کے ساتھ بغض رکھنا. آج کل کہتے ہیں برائی سے نفرت کرو، برے سے نہ کرو، کفر سے نفرت ہو اور کافر سے. یہ کیا رہا ہے، اشدہ علی کفر یا کفار، سخت کافروں پر، رحما بینہم، اور نرم ہیں، رحما نرم ہیں آپس میں، بینہم. اسی کو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بیان کیا، پہلے میں دکھا چکا ہوں، اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، مومنوں پر، مومنوں کے ساتھ نرم، رحما بینہم. اس اشدہ والن کفار کے میں نے کتنے معنی ذکر کیے، دو معنی، ایک شدت نجدہ سے، اور اس کا معنی کہ کافر کے مقابل دبنے والے نہیں، جوان دبتے نہیں. اور نمبر دو شدت، شدت فی المعاملہ ہے، سختی اور رویہ بھی، کافر کے ساتھ ان کا بغض ہے اور کفار کے ساتھ محبت نہیں، ان کے ساتھ معاملہ میں بھی سختی کرتے ہیں. اس پر حضرت حسن کا قول بھی آ گیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر انہوں نے بہت عجیب جملہ کہا، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اشدہ علی الکفار، صحابہ کرام کفار کے مقابلہ میں سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں. فرماتے ہیں جتنا کافر بڑا اتنا صحابی میں شدت زیادہ، جتنا کافر بڑے درجے کا ہوگا اتنی صحابی میں شدت زیادہ ہوگی. اور سب سے بڑا کافر شیطان، تو سب سے بڑی سختی بھی شیطان کے مقابل. اشدہ علی الکفار، اب ذرا بات سمجھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ شیطان کی بات ماننے والے نہیں، شیطان کے مقابلہ میں بڑے سخت ہیں، شیطان کے داؤ میں آنے والے نہیں، شیطان کی بات ماننے والے نہیں. یہ پھر خود سوال قائم کیا، شیطان کی بات میں آنے والے نہیں، پھر جنگ جمل صفین کیوں ہوئی، شیطان کی بات ماننے والے نہیں، وہ آپس کی لڑائی یہ بھی شیطان کی بات ماننا ہے، وہاں پر لڑائی کیوں ہوئی. حضرت نانوتوی نے یہاں پر زبردست جواب دیا، فرماتی ہیں ایک لڑائی ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے، اور ایک لڑائی ہوتی ہے رحمان کی وجہ سے. لڑائیاں دو ہیں، کبھی لڑائی ہوتی ہے شیطانی جذبہ سے، اور کبھی ہوتی ہے غیرت دینی کے جذبہ سے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی لڑائی ہوئی، وہ دین کی غیرت تھی، وہ شیطانی جذبہ نہیں تھا. اسی طرح جہاں جو حضرت علی اور معاویہ کی لڑائی ہے، یہ دین کی غیرت کا جذبہ تھا، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کی لڑائی وہ دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے ہوئی. یہ بھی ہے، بہرحال حضرت نے جہاں پر یہ بات کی کہ شیطان جتنا کافر زیادہ سخت ہوگا اس کے مقابلے میں صحابی بھی اتنا زیادہ سخت ہوگا. تو اس لیے دلیل ہو گئی کہ صحابہ کبھی شیطان کے تابع نہیں بنتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کی بات کو نہیں مانتے. رحماء بینہم اور رحیم آپس میں، اس مضمون پر میں مفصل بات کر چکا ہوں اور آپ کو آیات بھی دکھا چکا ہوں کہ صحابہ کرام اصبحتم بنعمتہ اخوانا اذلۃ علی المؤمنین، آپس میں رحیم ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک بات سمجھو کہ قرآن کریم نے انبیاء کے زیادہ تر حالات بیان کیے، زیادہ تر حالات بیان کرتا ہے اور صحابہ کرام کے اوصاف بیان کرتا ہے. ایک فرق یہ ہے، اب جہاں دیکھیں محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ ایک وصف ذکر کیا، ایک وصف، لیکن اوصاف صحابہ پوری ترتیب کے ساتھ. اور نمبر دو، قرآن کریم صحابہ کرام کے دو قسم کے اوصاف اور حالات بیان کرتا ہے. اوصاف ایک جن کا تعلق ان کے ظاہر کے ساتھ ہے اور دوسرا جن کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے. لیکن قرآن پاک کا قانون ہے کہ ظاہری اوصاف کو کم ذکر کرتا ہے اور باطنی اوصاف کو زیادہ ذکر کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنان صحابہ اکثر ان کے ظاہر کے منکر نہیں، ظاہر تو وہ بھی مانتے ہیں، اور دشمنان صحابہ کا حملہ باطن پر ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور پہلے جتنے بھی دشمنان صحابہ ہیں انہوں نے نفاق کا شبہ کیا، اخلاص پہ شبہ کیا، باطن پہ ان کے شبہات رہے. اس لیے قرآن کریم نے ان کے باطن کے اوصاف ذکر کیے. جہاں پر اشدہ شدت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، رحماء بینہم ان رحمت کا تعلق بھی باطن کے ساتھ ہے، دونوں اوصاف باطنی ہیں. تراہم رکعاً سجدا، یہ بس ظاہری ہے جو نظر آ سکتا ہے. فرمایا ان کا جو معاملہ ہے، معاملہ فی الخالق، تراہم دیکھے گا تو ان کو رکعاً کبھی رکوع کرتے، سجدن کبھی سجدہ کرتے. میں نے عرض کیا عبادات میں سب سے افضل نماز، اور نماز میں سب سے افضل رکوع اور سجدہ، اس کو ذکر کیا. مراد تمام عبادات عبادات میں لگے ہیں. اور جب تغونا، یہ غرض عبادت اور وصف باطنی آ گیا. جب تغول کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک تیری نظر جاتی ہے تو دیکھ لے، اور جہاں تیری نظر نہیں پہنچتی وہ میں بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے جب تغونا فضلم من اللہ برضوانا. مقصد کیا ہے؟ ان کی عبادات سے اصل ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا. عبادات سے مقاصد سے دنیا بھی نہیں، بلکہ اگر مقصد اصل جو ہے وہ اخلاص ہے. جب تغونا فضلا من اللہ برضوانا، اس میں اخلاص کو بھی ذکر کر دیا. فی ماہم فی وجوہم، فی ماہم یہ نمبر چارم چوتھا نمبر آ رہا ہے. پہلے الذین معہ، ایک ہے اشداء علی الکفار، دوسرا رحماء بینہم، تیسرا تراہم رکعاً سجدا، اور چوتھا جب تبونا فضلم. یہ اسی پیچھے کے ساتھ لگ رہا ہے تیسرے کے. چوتھا ہے سیماہم، علامت ان کی، نشانی ان کی، فی وجوہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے، سجدوں کے اثر سے. کیا مطلب؟ سیماہم ان کی علامت، ان کی نشانی، علامات قرب، فی وجوہم ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے. یہ سیما کیا ہے؟ یاد رکھو یہ سیما، یہ نشانی اور علامت کیا ہے؟ جو ان کے چہروں میں ظاہر ہے اور سجدوں کا اثر ہے. اس سے مراد نور باطن، باطنی نور. جہاں پر بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا، بعض نے سمجھا یہ جو ماتھے پر محراب پڑ جاتا ہے، ماتھے کا محراب یہ ہے سیما، یہ علامت. حضرت مجاہد تابی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ماتھے کی نشانی، اور امام قرطبی روح المعانی اس نے اسی پر بات کی، فرماتے ہیں یہ نہیں، بلکہ حضرت مجاہد نے تو جہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی ہے اس کے ماتھے پر اونٹ کے گھٹنے جتنا نشان ہوتا ہے، لیکن دل بہت زیادہ سخت اور قاسی ہوتا ہے، اس لیے وہ مراد نہیں. نمبر دو، اس سیما سے بعض لوگوں نے چہرے کی خوبصورتی مراد لی ہے، رنگ گورا ہو، گورا رنگ، اور برطانیہ امریکہ کی وہاں پر کریمیں لگی ہوئی ہوں اور میک اپ ہو، یہ کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ، بڑا نورانی چہرہ. اور نورانی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ ساری میک اپ کریمیں. اسی ملا پیر کو دیکھو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا، ایک مولوی صاحب تھے توسوی صاحب کے ساتھ رہتے تھے. اچھا ہم گئے، ہم طالب علم تھے. جب قرآن بیان ہو تو آپ خاموش رہتے ہیں، کب جب ہونا پھر صحیح اٹھتے ہیں. اچھا بھائی، تو اس مولوی بڑا بکواس کرتا تھا، بشیر اس کا نام تھا، مر گئے مردود، بڑا مت مت کرتا تھا. تو ہم گئے، وہ آیا ہوا تھا، اس کا جلسہ تھا، ہم وہاں چلے گئے. خیر طالب علم، ان کا کیا حجاب ہوتا ہے؟ تو ہم نے پوچھا حضرت صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب غسل کر رہے ہیں نلکے کے نیچے بیٹھ کر. خیر ہم چلے گئے وہاں اس کے مغتسل میں، وہاں جو بیٹھا تھا نلکے کے نیچے وہ غسل کر رہا تھا، میرا کالا کٹا اور کافی وجود بھی بھاری تھا اور پورا بھینسا لگ رہا تھا، بھینسا صحیح کالا. خیر ہم نے زیارت کر لی، زیارت ہوئی حضرت صاحب کی، حضرت صاحب غسل کر کے کمرے میں چلے گئے. جب کمرے سے باہر آئے سبحان اللہ، نور ہی نور تھا، بڑا نور چمک رہا تھا. خیر ہم نے اس کے خادم سے پوچھا کہ اس نے کیا لگایا ہے، ابھی ہم نے پہلے دیکھا تو اس کا جو چہرہ تھا اور اب کیا؟ تو اس نے ہمیں وہ ڈبیاں دکھائی جو میک اپ والی کریمیں تھی، کہتا ہے کہ یہ اس نے یہ لگاتا ہے. پتہ نہیں اس وقت تو ہمیں نام بھی یاد تھا، بھول گیا، پتہ نہیں کیا خاص کوئی کریم تھی، اگر پتا ہوتا تو آپ کو بھی بتا دیتا، مجھے بھول گیا. خیر وہ سٹیج پہ آیا تو بڑا چمک رہا تھا ایمان، بڑا نورانی چہرہ. آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، یہ جو للڑ پاتی ہے نا، پہلے تو رضا خانی کہتے تھے کہ ہمارے پیروں کے چہرے پہ نور ہے، اور جو بھابھی ہوتے ہیں نا ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا. یہ حضرت رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ مناظرہ کر رہے تھے پیر جماعت علی شاہ، یہ بڑا پیمان پیر تھا، اس کے ساتھ مناظرہ تھا. تو پیر جماعت علی شاہ نے کہا اور چھوڑو یوسف رحمانی، دلائل کو چھوڑو، ہم دیکھ لیتے ہیں، تیرا چہرہ بھی دیکھیں لوگ، میرا چہرہ بھی دیکھیں، چہرے پر فیصلہ ہو جائے گا. رحمانی صاحب نے کہا کہ اے پیر جماعت، مسئلہ یہ ہے اگر چہرے پر مقابلہ ہے تو اپنے سارے پیر کٹھے کر، سارے رضا خانی پیر کٹھے کر اور ان کا چہرہ لے آ، اگر میرے پیر انیس اللہ شاہ صاحب کے کتنے کے برابر بھی ان کے چہرے پہ نور ہوا تو میں تیرا مسئلہ مان لوں گا. سب کو اکٹھا کر کے لے آئے. خیر یہ پہلے بریلویوں میں بات کرتی تھی، فلانا تھوڑا ماشاء اللہ نورانی چہرہ، اب شروع کیا للڑ پارٹی نے، اور انہوں نے وہ میک اپ کرنے ہوتے ہیں کریموں کے ساتھ. پیر صاحب کو کہو نا میک اپ نہ کر، پھر آ سامنے پھر پتا چلے، لیکن میک اپ کر کر کے سیما ہوں پی بجو ہے آسار آ گیا. یاد رکھو یہ وہ گدا بھی نہیں، اور یہ امریکی برطانی سینٹوں اور ان کریموں کے میک اپ بھی نہیں، اور چٹی چمڑی بھی نہیں، گورا چمڑی، گوری چمڑی، یہ بھائی نور آ گیا. اس طرح تو انگریز کی نیمے اور یہ جو انگریزڑیاں ہیں ان کے چہرے پہ بھی بڑا نور ہوگا، اور نرے گورے گوری جا جو یہ نور سمجھتے ہیں، یہ نور تو برطانیہ میں زیادہ ہے اور ان کے چہروں پہ نور ہے. یاد رکھو یہ نور کیا ہے، سیما ہو. یہ سیما کے متعلق مفسرین کے دو قول ہیں، سید محمود آلوسی نے بھی بات کی اور ابو سعود نے بھی، دیگر حضرات نے بھی، فرماتے ہیں ایک تو اس کی ماں سے مراد رونق ایمان ہے، ایمان کی رونق، اور یہ امر باطنی ہے، یہ ہر آدمی نہیں محسوس کر سکتا دیکھ کر، بہرحال یہ ایمان کی رونق ہے چہرے پر، اور یہ وہ آدمی دیکھ سکتا ہے جو امور باطنی کا کشف رکھتا ہو اور خود صاحب ایمان کامل ہو، ہر آدمی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا کہ رونق ایمان چاہے رنگ کالا ہو یا زنگی ہو یا حبشی ہو کوئی بھی ہو، لیکن یہ جو ایمان کی رونق اور تازگی ہے یہ چہرے پہ ہوتی ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے، جو عام طور پہ اہل باطن اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور نمبر دو سیماہم، یہ جو نشانی ہے اس کا کامل ظہور دنیا میں نہیں، یہ جو قرآن پاک نے بیان کیا نورہم یسعیٰ بین ایدیہم، یہ نور فی الفجر، یہ قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کے دن اس کا انکشاف تام ہوگا، ظہور تام۔ خلاصہ کیا نکلا، سیماہم سے مراد رنگ کا سفید ہونا نہیں، سیماہم سے مراد ماتھے کا محراب نہیں، سیماہم سے مراد یہ مصنوعی حسن نہیں، سیماہم سے مراد باطنی رونق اور کیفیت اور نور باطنی کا اثر چہرے کی تازگی اور چہرے کی رونق ہے جو ایمان کی بنیاد پہ ہو، اور اس رونق کا جو انکشاف تام ہے وہ میدان محشر میں ہو سکتا ہے۔ نورہم یسعیٰ بین ایدیہم کے ساتھ سیماہم علامت ان کی، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، بعد نے کہا خضوع اور خشوع مراد ہے، سیماہم ان کے چہروں سے بھی ان کا خشوع اور خضوع واضح ہے، من اثر السجود، سجود کے اثر سے، ذالک مثلہم فی التورات، ذالک یہ نکل کے اصلیت محبوبیت، مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ آج کی محبت نہیں، یہ محبت بڑی پرانی ہے، اور جہاں پہلی کتب میں نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے ہیں، با نبی پاک علیہ السلام کے چاروں کے بھی تذکرے ہیں۔ ذالک مثلہم، یہ صفت ان کی، یا مثل صفت کے معنی میں ہے، یہ صفت ان کی، فی التورات، تورات میں بھی ہے، ومثلہم اور یہی شان ان کا، فی الانجیل، انجیل میں بھی ہے، کزرعن اخرج شطأہ، جہاں پر علماء نے بات چلائی، فی الانجیل مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، بعض نے کہا کہ جو اوپر کی صفات اور شان بیان ہوئی یہ تورات میں ہے، اور کزرعن والی مثال یہ انجیل میں ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس کو عام رکھا جائے۔ کزرعن، اب اس پر مثال دی جا رہی ہے، مثل کھیتی کے، اخراجا جو نکالے، شطأہ کومپل اپنی، ابتدائی کومپل، فآزرہ بس مضبوط کیا اس کو، بس تغلظ بس وہ موٹی ہو گئی، بس قوا علی سوقہی بس برابر ہوئی اپنے تنے پر، یعجب تعجب میں ڈالتی ہے خوش کرتی ہے، الزراع جو کسان ہے کھیتی والا ہے، لے یغیظہ تاکہ غصہ دلائے اور جلائے، بے ہم ان کے ساتھ، الکفار کافروں کو۔ جہاں پر مثال دی، اس مثال کی دو تقریریں ہیں، ایک تقریر کا سر ان، اس ذرا سے مراد خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اسلام کو ایک کھیتی سے تعبیر کیا اور اس گوپل سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی اپنی ذات مبارکہ، اور فرمایا وہ گوپل آپ نے دعوت شروع کی دین اسلام اور توحید کی، آپ اکیلے تھے، جس طرح پہلے گوپل دانے سے نکلتی ہے وہ اکیلی ہوتی ہے، جب وہ گوپل باہر آتی ہے اب اس کے اور پتے ساتھ لگنے شروع ہوتے ہیں اور وہ درخت بننا شروع ہوتا ہے، تو فرمایا ابتدائی دعوت میں آپ اکیلے تھے، آپ کی دعوت چلتی رہی، پھر وہ شاخ جو تھی قوم پر اس کو پھول اور پتے لگنے شروع ہوئے، ابو بکر صدیق جیسی شاخیں، فاروق اعظم جیسی شاخیں، یہ شاخیں اس قوم پر کے ساتھ لگتی گئی، حتیٰ کہ وہ تنا آبر درخت ہو گیا، مضبوط درخت ہو گیا، اور وہ اپنی شان و شوکت اور تکمیل پر پہنچا. بلّہ متم نور ہی بلو کر حل کا فرون، وہ پورا درخت شجرہ اسلام اپنی جوانی پر پہنچ گیا اور صحابہ کرام مضبوط ہو گئے. ایک اجمالی مثال اور اس کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ نے کی. آپ ذرا نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے، قذر ان ہم قذر ان، اس تقریر پر یہ ہم صحابہ کرام ان کی مثال کھیتی والی ہے. اخراج شت آہو دور ابل از بیسر کا ہجرت ابتدا ان، نکالا قوم پر یہ تشبیح دی، ابتدا کمزور تھے، ہر طرف سے خطرہ تھا جیسے وہ قوم پر کمزور ہیں. آزارا ہوں پھر اس کو مضبوط کیا، اور یہ مضبوطی کا بھی دور ہے دوم از ہجرت تا وفات، یہ مضبوط ہو گئی. فس تاغ لاتا اور وہ صحیح آزارا ہوں بڑھتی رہی وفات تک بڑھ گئی. بس تاغ لاتا یہ دورہ سوم خلافت شیخین ابو بکر و عمر کی خلافت میں وہ اور مضبوط ہوئی. بس تبا یہ چوتھا دورہ ہے خلافت عثمانیہ، اس میں آ کر وہ اتنی برابر ہو گئی کہ اب اس کے کوئی خطرہ نہ رہا. بس تبا الاسو کے ہی، یہ اشارہ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اصل تقریر ہے، فرماتے ہیں کہ خوش کرتی ہے اپنی نشو نما میں ذراتوں کسانوں کو خوش کرتی ہے، جس سے مراد خود اللہ تعالیٰ، جس نے یہ کھیتی لگائی اللہ خوش ہوتا ہے اس صحابہ کرام کی کھیتی کو دیکھ کر. لے یغیثا یہ لام عاقبت کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلائے، لے یغیثا تاکہ جلائے بے ہم ان کے طریقے الکفار کافروں کو. اس پر آپ کے پاس لمبی فہرست فتووں کی آ چکی ہے. جی ایک تو جا رہی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے کہ سب صحابہ کا حکم کیا ہے، تو سمجھ آ گئی یا نہیں؟ امام مالک کا فتویٰ آیا تھا یا نہیں؟ امام مالک کا، یہاں مفسرین نے امام مالک کا فتویٰ ذکر کیا، ہم اس سے فارغ ہو چکے ہیں. لِجَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، آگے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَعَدَ اللَّهُ، وعدہ کیا اللہ نے، الَّذِينَ آمَنُوا ان سے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کیے بھلے، مِنْهُمْ مِنْهُمْ یعنی وہ جن کا تذکرہ اوپر ہو رہا ہے، مِنْهُمْ یعنی وہ مغفرتن بخشش کا، باجرن عظیمہ اور اجر عظیم کا. اب ذرا بات سمجھو، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے، کون ہے ان سے، والذین معہ، جی والذین معہ، بل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل یہ لے اور اوصاف ذکر کر دیجیے، منہم مغفرتن، ان میں سے وعدہ کس کا ہے، دو چیزوں کا، مغفرت ذنوب اور داخلہ جنت، اجرن عظیمہ، یہ اجرن عظیمہ کی تنوین تنقیر تفخیم تعظیم کے لیے ہے، اور اجرن کی تنقیر بھی عظیمہ کی، بہت بڑا اجر، بہت بڑا عظیم و شان اجر، یہ کیا ہے جی، تفخیم اور تعظیم، مراد اس سے جنت ہے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لو کہ من ہوم پر بعض اہل تشیع نے اعتراض کیا، من ہوم کہتے ہیں یہ من تبعیضی کیا ہے، من اور فرمایا ان میں سے کچھ کے ساتھ، جو کچھ ہے ان کے ساتھ ہے، مغفرتن و فاجرن عظیمہ کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں، منہم کچھ کے ساتھ ہے، اور جس سے ابو بکر عمر عثمان وہ خارج ہیں، یا من کبھی ایزیا ہے، اور اس لیے بعض صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، سب کے ساتھ نہیں. جواب ذرا بات غور سے سنو، یہاں جو من ہے تاج العروج میں علامہ زبیدی نے اس من کے 14 استعمال ذکر کیے، 14 استعمال، اور ان میں دو معروف ہیں، ایک ہے من لبیان الجنس، من لبیان الجنس جس کا نام ہے من للتبیین، من بیانیہ، من للتبیین، اور دوسرا من للتبعیض، تبعیض والا من اس کے لیے قرینہ چاہیے، لیکن اصل من کی وجہ وہ للتبیین ہے اور لبیان الجنس ہے، یہ من کی اصل وجہ ہے. اب ذرا غور کرو، جہاں پر ایک تو اہل سنت مفسرین وہ تو سارے متفق تھے کہ من لبیان الجنس لا للتبعیض، آپ کے پاس کچھ حوالہ جات میرا خیال ہے لکھے بھی ہیں. ہاں کیا لکھا ہے؟ از اور نیچے بیان الجنس از ابن کثیر، اسی طرح اور بھی لکھ لو، دول معانی، السراج المنیر، خازن، قرطبی، یہ حضرات بھی نہیں لے رہے ہیں. اور اہل تشیع میں شیعوں کا بہت بڑا امام علامہ طوسی، بڑا بےمان امام ہے علامہ طوسی، بڑا مفسر ہے شیعہ کا، اس کی تفسیر ہے التبیان علامہ طوسی کی، اس میں صفحہ نمبر 338 جلد نمبر 9، اس میں علامہ طوسی نے بھی جہاں لکھا منہم انہو لبیان، یہ من بیانیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں. اور اسی طرح فتح اللہ کاشانی، یہ بھی شیعہ کا مفسر ہے، فتح اللہ کاشانی، اس کی تفسیر ہے منہج الصادقین، اس کا صفحہ نمبر 399 جلد نمبر 8، اس میں لکھتا ہے من برائے بیانس، من برائے بیانس، یہ من بیانیہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہیں اس کی مثالیں خود اس نے بھی دی، طوسی نے بھی اور اس نے بھی، کہ جیسے فجتنبو فجتنبو الرجس من الاوثان، یہ مثال دی، باقی حضرات نے بھی کہ فجتنبو الرجس من الاوثان. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ کچھ بتوں کی پلیتی ہے تو کچھ کی نہیں، بلکہ جہاں پر کیا ہے من بیانیہ، لیکن جہاں یہ مثال کوئی اچھی نہیں لگ رہی، صحابہ کے مقام پر فجتنبو الرجس من الاوثان والی مثال ہم نہیں دیتے، ہم اس کی دوسری مثال دیں گے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ مِنَ الْقُرْآنِ آیا من بیانیہ ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کا بعض حصہ شفا ہو اور بعض حصہ شفا نہ ہو، بلکہ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، پورا قرآن شفا ہے. یہاں پر من ہم سے مراد سارے صحابہ ہیں جن کا اوپر تذکرہ آ رہا ہے، والذین معہ کے اندر وہ سارے کے سارے حضرات اس من ہم سے مراد ہیں. اب ذرا سمجھو، وہ عنوان جو 10 تھے ان میں خود لگاتے جانا، اللہ فرماتے ہیں بعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر لیا، یہ وعدہ ہو گیا ان سب صحابہ کرام سے، مغفرہ تن، کس کا وعدہ؟ بخشش کا. حضرت شیخ القرآن کا جہاں پر لفظ ہے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اول تو غلطیاں ہیں ہی نہیں، سب تاریخ کا بکواس ہے، تاریخ کا گند ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی، مغفرہ تن، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، جب اللہ نے بخش دیا موجودی کون ہوتا ہے کیڑے نکالنے والا؟ اللہ نے فرمایا فاضو فیرا تن کہ تن حق فیرا تن کی تنقیر یہ بھی بیان عظمت کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بخش دیا اور سب کو بخش دیا اور صرف بخشا نہیں فاجرن عظیما اے بھی اجر عظیم کا وعدہ جنت کا آپ کے عنوان بھی تام ہو گئے. ایک عنوان تھا صحابہ محفوظ ہے. ہاں وہ کہاں آیا؟ صحابہ جلدی نکالو. منہم ماض فراتن یہ اور عنوان تھا سب صحابہ جنتی ہے. جہاں پر آیا اجرن عظیمہ اور آگے اوصاف صحابہ. اب ذرا تھوڑی سی بات سمجھو, ان اوصاف میں فکر کر لو, غور کر لو. حکومت چلانے کی بھی یہی اوصاف ہے. حکومت کا مقصد, خلافت کا مقصد قیام حدود اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھنا اور جہاد کو جاری رکھنا, قائم کرنا. جس میں یہ صفت ہو کہ اشدا ولا کفار بھی ہو, روحما و بینا ہم بھی ہو, ان کا مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہو, اور تراہم رکا ان سجدا صالح کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہو, ان کے گناہ بھی معاف ہوں اور ہوں بھی جنتی, ہوں بھی ایمان والے, ہوں بھی عمل صالح والے, یہی شرائط خلافت کی. اللہ نے یہ اوصاف بیان کر کے بتا دیا کہ یہ حضرات غاصب نہیں, یہ حضرات مستحق تھے خلافت کے اور خلافت کے لائق, ان میں یہ اوصاف یہ موجود ہیں. دیکھو جی سورۃ الحجرات, سورۃ الحجرات